Sortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 12 listopada, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej zostanie przekazany polskiej policji w czwartek. W Hajnówce spotkanie mieszkańców z przedstawicielami MON-u i wojska na temat budowy Tarczy Wschód. Truja z plusem dla rządu za walkę ze smogiem. Sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, Łukasz Rzet, zostanie przekazany polskiej policji w czwartek koło południa, poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie. Na początku listopada zdecydowano o jego ekstradycji z Niemiec. Czynności prokuratorskie z udziałem 26-latka zaplanowane są na piątek, mówi prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Nie wykluczamy, że zarzut może ulec zmianie, jeśli chodzi o opis i ewentualną kwalifikację, ale jest to uzależnione od stale spływających dowodów i materiałów. Między innymi oczekujemy na opinię z zakresu rekonstrukcji wypadków, w ramach której ma być stwierdzone, z jaką prędkością poruszał się samochód, którym kierował podejrzany Łukasz Rzet. Do wypadku doszło w połowie września. Sprawca wypadku z ogromną prędkością uderzył w tył innego samochodu, którym jechała czteroosobowa rodzina. Kierujący tym autem zginął. Jego żona i dwójka dzieci trafiły do szpitala. Do szpitala ranna została też kobieta jadąca z Łukaszem Rzet. On sam uciekł do Niemiec. Za godzinę w Hajnówce rozpocznie się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami MON-u i wojska na temat budowy Tarczy Wschód. Ta budowa budzi wiele obaw mieszkańców przygranicznych miejscowości. Największe z nich dotyczą ewentualnych wywłaszczeń z tych działek, które znajdują się w pobliżu infrastruktury wojskowej. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja. Chciałbym tutaj wszystkich Państwa uspokoić. To znaczy Tarcza Wschód będzie budowana na terenach Skarbu Państwa i na terenach, które są przyporządkowane do Skarbu Państwa. Czy to są tereny instytucji państwowych, wojska, czy poszczególnych ministerstw. Chcemy, żeby budowa Tarczy Wschód była realizowana w pełnym dialogu z lokalnymi społecznościami i co najważniejsze z samorządami. Jednak obaw o to, jak tarcza wpłynie na te tereny i ludzi, jest znacznie więcej, mówi Kamil Syler, mieszkaniec Werstoku, miejscowości oddalonej o kilka kilometrów od granicy. Bo to, że na przykład nie wywłaszczą mnie z tego domu, to nie jest koniec moich obaw, bo może być tak, że niedaleko nas powstanie obiekt zamknięty i ja będę w strefie ochronnej tego obiektu. I w strefie ochronnej może być tak, że nie będzie można robić nic, czyli ja nie postawię budynku gospodarczego, wiaty żadnej. Tarcza Wschód to program przygotowany w MON i Sztabie Generalnym zakładający budowę umocnień, przeszkód terenowych i infrastruktury wojskowej na granicach Polski z Rosją i Białorusią, łącznie na odcinku około 800 km. Szkolna Truja z plusem. Tak działania rządu w sprawie poprawy jakości powietrza ocenia Fundacja Smog Lab. W swoim raporcie podsumowującym walkę ze smogiem wskazuje, że największe problemy to m.in. brak długoterminowego finansowania programu Czyste Powietrze, niewystarczające tempo wymiany kopciuchów i zbyt mała liczba stacji monitorujących stan powietrza. Prezes Fundacji Smog Lab Maciej Fijak mówi, że należy też usprawnić obsługę osób, które chcą wymienić stare kotły na bardziej ekologiczne oraz ocieplić dom. Zwracamy uwagę na przewlekłość w postępowaniu dotacyjnym. Beneficjenci czekają czasem pół roku na otrzymanie takiej dotacji. Widzimy z pozytywnych rzeczy, że rośnie średnia liczba wniosków w programie Czyste Powietrze. Tygodniowa z 4 tysięcy w ubiegłym roku do 5,5 tysiąca za pierwsze półrocze 2024 roku. Ale jeżeli chcielibyśmy osiągnąć ten cel likwidacji 2,5 miliona kopciuchów, które wciąż w Polsce istnieją, to ta średnia powinna wynosić 8 tysięcy. Fundacja dostrzega też pozytywne decyzje rządu, przyjęcie nowych norm jakości węgla, poparcie unijnych przepisów zaostrzających normy jakości powietrza i zapowiedź walki ze złej jakości biomasą. Dzika zagroda już gotowa na przyjęcie wilków. Jeszcze w tym roku w zagrodzie pokazowej w Jabłonowie w powiecie wałeckim mają zamieszkać 3 drapieżniki. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, które prowadzi dziką zagrodę, weźmie pod opiekę wilki zlikwidowanego azylu w Wielkopolsce. Jak mówi opiekunka zwierząt Aleksandra Kraśkiewicz, to zwierzęta, których los człowiek pokrzyżował już wcześniej. To jest samica 3,5-letnia i 2 samce 1,5-roczne. To są zwierzęta, które trafiły w ręce ludzkie, nie wiem czy specjalnie, czy przez głupotę. Czasem ludzie zabierają wilcze szczenie, myśląc, że to pies, albo może robią to celowo. Natomiast te zwierzęta, które trafiają w ręce ludzkie i są chociaż w jakimś minimalnym stopniu oswojone, nie mogą już trafić do natury.

reservate me even more until I fit in your mold. Ooh, even if you break all the rules, I'd rather be with you in jail than freezing out here alone in the cold. Albo fake news. Maciej Załęcki, Kuba Witkowski, Piotr Łodej, witamy. Dziś o dezinformacji wokół migracji, uchodźców oraz relokacji, czy w ogóle problemów wynikających choćby z hybrydowych działań rosyjsko-białoruskich na wschodniej granicy, bo to istotny problem, tym bardziej, że liczba nieprawdziwych informacji, czy przeinaczeń, manipulacji, albo wręcz hejtu jest zatrważająca. A jakie są główne przejawy tej dezinformacji, jak to wpływa na naszą świadomość, postrzeganie wyzwań i problemów związanych właśnie z napływem uchodźców, migrantów, także tych nielegalnych? Zatem dziś o dezinformacji wokół kryzysu migracyjnego. A w naszym studiu dr Marta Pietrusińska z Uniwersytetu Warszawskiego, badaczki i badacze na granicy. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznę od tego w ogóle, dlaczego ciągle dochodzi do manipulacji czy powstawania fake newsów na temat zarówno samych uchodźców, jak i rzekomych zdarzeń kryminalnych, choćby których mieliby się dopuszczać. Skąd w ogóle ten hejt? Jeśli miałabym powiedzieć, to przede wszystkim wynika to z faktu, że w polityce bardzo lubimy się czegoś bać i mieć jakiegoś wroga i najłatwiej jest uderzać w najsłabszych, a migranci najczęściej są najsłabsi. No bo jak się mają obronić, prawda? Jak się mają obronić, najczęściej nie mają praw wyborczych zresztą, w związku z tym są po prostu takim chłopcem do bicia i politycy korzystają z tego świetnie. Poza tym oczywiście mamy zorganizowane akcje hybrydowych ataków w przypadku naszej granicy i wiemy, że no, temat migracji ogólnie działa bardzo na emocje, tak? W związku z tym no, jest takim najprostszym elementem, który ma straszyć. Ale wprost takiej gry politycznej, że komuś na tym zależy? Zależy na tym przede wszystkim wrogim reżimom i wiemy o tym, że Rosja i Białoruś dość wprost wykorzystują tego typu kampanie właśnie dezinformacyjne, antyimigranckie do tego, aby właśnie polaryzować społeczeństwa, aby destabilizować społeczeństwo, aby wpływać na scenę polityczną w państwach członkowskich. I też się wpisując w tę narrację. Tak, wpisując się w związku z tym, ale jednocześnie politycy też wykorzystują taką, jakby dają się często jak puszczać w tę narrację i jakby też grają w tę grę. W związku z tym no, ta tematyka i ten sentyment antymigrancki jest wykorzystywany właściwie przez wiele podmiotów bazującym na strachu. i oczywiście jest to bardzo niebezpieczna gra. Ja bym chciała powiedzieć, że już w tytule tutaj naszej rozmowy pojawił się pewien fake news, to znaczy pojawiło się słowo kryzys. My od kilku lat mówimy o kryzysie migracyjnym. W zasadzie migrację łączymy ze słowem kryzys. Jeśli popatrzymy na statystyki migracyjne dzisiaj, to one są dość niskie jak na Unię Europejską, dlatego że w pierwszych 9 miesiącach tego roku mieliśmy 166 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy wykrytych przez Frontex. To jest 42% mniej niż w zeszłym roku i to jest ogólnie dużo mniej niż na przykład w 2015 czy 2014 roku, kiedy faktycznie mówiliśmy o kryzysie. W związku z tym, no już samo to, że właściwie zawsze mówiąc o migracji, mówimy o jakiejś kryzysowej sytuacji, jest już tworzeniem pewnego takiego zlepka. Wpisywaniem się w tą narrację jednej ze stron politycznych. Nie chcę tutaj oczywiście oskarżać, ale właśnie to pokazuje pewnego rodzaju strach, który to ma wywołać. W związku z tym ja bym bardzo przestrzegała przed właśnie łączeniem słowa migracja z zagrożeniem. Może częściej powinniśmy w takim dyskursie też mówić o migracjach w kategoriach szans. Albo wyzwań też. Migracja na pewno jest wyzwaniem, dlatego że choćby integracja migrantów jest dużym wyzwaniem. Natomiast myślę, że za rzadko mówimy o migracji w kategoriach właśnie szans, bo mamy sami problemy demograficzne i powinniśmy o tym mówić również w kategoriach szans. To może dziś jeszcze też będzie czas, by o tym powiedzieć. Pani doktor, skąd ten hejt? Ja bym przypomniała o 2015 roku, bo to, co się teraz dzieje i to wprowadzanie migrantów do rozmów politycznych, to nie jest kwestia Rosji i Białorusi. 2015 rok, wybory do parlamentu i rozgrywanie rzeczy związanych z migrantami już wtedy. Ale wcześniej było też szukanie innego. Ja przypomnę o okropnej zarazie gender, która była wcześniej. Wcześniej jeszcze były inni obcy. Więc migranci to jest tylko jedna grupa obcych, która zawsze była rozgrywana politycznie. No nie muszę mówić, co się działo w latach 30., tak? Też mieliśmy innych obcych, no wtedy to byli Żydzi, więc polityka po prostu działa na zasadzie szukania tych obcych. W tym momencie rzeczywiście ze względu na zmiany klimatyczne, na różnego rodzaju zmiany polityczne w krajach globalnego południa, ten ruch osób, które się przemieszczają z jednej części świata do drugiej, po prostu się zwiększył. Ale tak, jak pani doktor tutaj zauważyła, to ta skala w tym roku rzeczywiście jest mniejsza, a wydaje się, że jesteśmy zalewani. Ja tutaj też od razu chciałabym powiedzieć, że właśnie wprowadzanie takich słów jak zalewanie, fala, odczłowiecza tych ludzi, którzy się przemieszczają, to pokazuje też ma takie na jakieś negatywne konotacje. Tak, na jakiś żywioł, którego nie jesteśmy w stanie opanować. No i zagrożenie, to o czym mówiliśmy. Tak. No to teraz dopytam o cel właśnie takiej narracji. Tak jak pani doktor mówiła, strach, nienawiść. Wprost chodzi o zniechęcenie. Myślę, że jeśli chodzi o to pytanie jest, czyj cel? Jeśli mówimy o politykach, no to oni wiedzą po prostu, że to trzeba by właściwie rozmawiać z ekspertami od komunikacji, że najłatwiej jest stworzyć wroga i wokół wroga budować kampanię. Po prostu kampania oparta na strachu świetnie działa, dlatego że działa na takie nasze pierwotne instynkty, poczucie zagrożenia. Jakby potrzeba bezpieczeństwa jest tą pierwszą. No wszyscy powtarzają, prawda? Nawet dokładnie, nie tylko w kampaniach wyborczych, że to bezpieczeństwo jest najważniejsze. Bezpieczeństwo, to trzeba by do piramidy Maslowa tutaj wrócić, ale tak, bezpieczeństwo jest taką fundamentalną potrzebą i uderzanie w tę pierwotną potrzebę wszędzie jest zauważalne. Nie wiem, w Stanach Zjednoczonych mieliśmy przed chwilą wybory, prawda? Tam też temat migracji odgrywał kluczową rolę. Jeden z trzech najważniejszych u Dokładnie. Donalda Trumpa. U nas właściwie w Polsce od 2015 ten temat jest obecny, dlatego że w zasadzie zaczęliśmy wtedy dopiero zauważać migrantów w swoim życiu. Dotychczas wcześniej my byliśmy emigrantami, którzy gdzieś wyjeżdżali i też trzeba powiedzieć, że też byliśmy przedmiotem ataków i kampanii dezinformacyjnych w innych państwach, bo już te symboliczne jedzenie kaczek z fontan czy zestawów w parkach w Wielkiej Brytanii opisywane przez tamtejsze tabloidy, to również kampanie przeciwko właśnie tym mniejszościom, przeciwko napływowi osób. Więc politycy na pewno chcą po prostu jak najwięcej ugrać dla siebie siebie i często stają się zakładnikiem własnej narracji, dlatego że przez ostatnie lata w Polsce wmawiano wszystkim, że prowadzimy taką antyimigrancką politykę, a jednocześnie właśnie te drzwi na migrację były bardzo szeroko otwarte. A nijak się to nie spina, prawda? To się nijak nie spina, ale to też jest bardzo niebezpieczne, dlatego że szczerze powiedziawszy, ktoś, kto obserwuje, co się dzieje na ulicach, widzi, że wzrasta liczba migrantów w naszym społeczeństwie, on nie zastanawia się nad tym, czy ta osoba wjechała legalnie, czy poszukiwała pracy. Może jest dostała to od kilku lat, prawda? Czy się dostała nielegalnie. Tak naprawdę, jeżeli ktoś w osobie migranta ma przedstawianego ciągle wroga, no to będzie nastawiony wrogo i to jest bardzo niebezpieczna pułapka, to stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego po prostu, więc politycy wpadają w tę pułapkę i ja niestety obserwuję taką tendencję do tego, że to jest taki ślepy zaułek, że nikt nie ma odwagi powiedzieć pewnych rzeczy wprost, że właśnie tak potrzebujemy migrantów, potrzebujemy i będziemy starali się to kontrolować i będziemy próbować myśleć przede wszystkim o bezpieczeństwie i porządku publicznym, ale jednak ruchy migracyjne i migracja są naturalnym zjawiskiem. One będą miały miejsce ze względu na pewne również trendy i uwarunkowania demograficzne, które mamy tutaj. W związku z tym trzeba o tym mówić wprost i nie tylko i wyłącznie straszyć, bo tak naprawdę sami staniemy się zakładnikiem i sami wpadniemy w tę pułapkę jako politycy. Ja bym zwróciła uwagę na jeszcze jedną rzecz, jak ten dyskurs jest rozgrywany politycznie, a mianowicie po 24 grudnia 2022 roku osoby z Ukrainy, które przechodziły przez granicę, były nazywane naszymi braćmi, przyjaciółmi, że to są prawdziwi uchodźcy. Pojawiało się właśnie, takie prawdziwi uchodźcy. Tak. Nawet pojawiło się, z tego co pamiętam, na Twitterze WOT-u taki obrazek zestawiający dwie starsze panie gdzieś na dworcu, podpisane prawdziwe uchodźczynie i obrazy z sytuacji na przejściu granicznym w Kuźnicy w Bruzgach, gdzie tam rzeczywiście kilkaset osób chciały się przedostać i tam no, były te zamieszki i że to nie są prawdziwi, prawda, uchodźcy. Więc osoby, które chcą się przedostać przez granicę jedną czy drugą, zupełnie inaczej są nazywani. I samym językiem po prostu budujemy takie podziały. No tak, i też że... jest inny obraz tego, co tak. się dzieje na granicy polsko-ukraińskiej, a polsko-białoruskiej. A w tej sferze, właśnie infosferze w internecie, także to jest no, pewnego rodzaju rozdźwięk. Za chwilę zastanowimy się, dlaczego w sieci jest aż tyle publikacji, zdjęć czy filmów, które przedstawiają migrantów w jednoznacznie negatywny sposób. Proszę zostać z nami. Stop. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia, ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. News albo fake news. Przypomnę, w naszym studiu dr Marta Pietrusińska z Uniwersytetu Warszawskiego, badaczki i badacze na granicy oraz dr Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. No to wrócę do tego pytania, dlaczego w internecie jest aż tyle publikacji, które przedstawiają migrantów w jednoznacznie negatywny sposób? No bo to się klika. Klika się to, co jest kontrowersyjne, to, co jest inne, to, co można szerować, udostępnić, zbierać lajki. A tak jak wcześniej mówiłyśmy, no to migranci, osoby w drodze są taką grupą, która nie odpowie. Z bardzo prostego powodu, między innymi dlatego, że mogą nie znać języka, ale też dlatego, że ich pozycja w ogóle w społeczeństwie jest taka, że boją się często odpowiadać, narażać na hejt, na fizyczną przemoc. Ja współpracuję od wielu lat ze środowiskiem muzułmańskim i na przykład wiem, że dużo dziewczyn po 2015 roku zdjęło hidżaby, bo się bało chodzić po ulicy w nich ze względu na takie fizyczne ataki czy też słowne ataki. No tak się zastanawiam też, bo pojawiły się fake newsy wprost o pakcie migracyjnym. Skąd tyle rozbieżności, na przykład dotyczących mechanizmu obowiązkowej solidarności, czy jak to jest nazywane też relokacji? Ja myślę, że część może się oczywiście brać z niewiedzy, dlatego że ten pakt migracyjny w ostatecznym kształcie, który został przyjęty, to tak naprawdę 10 aktów prawnych, ogromna lektura, dość trudna, więc niewielu czytało realnie pakt migracyjny. Na przestrzeni lat, tych 8 lat, kiedy to było negocjowane, tych wersji relokacji tudzież systemów solidarnościowych było bardzo wiele, więc na pewno jest duży deficyt wiedzy, nawet wśród polityków. Ale co, nie chcemy? Z czego to wynika? To ja podam prosty przykład, a mianowicie politycy nazywali osoby z Ukrainy uchodźcami. Mhm. I teoretycznie oni według polskiego prawa nie są uchodźcami, nie został im przyznany status uchodźcy, tylko zostali objęci w większości na początku ochroną tymczasową. Więc takie proste definicje bardzo się ze sobą mieszają. Już pomijam, że byli na przykład uchodźcy wojenni albo uchodźcy ekonomiczni. Te całe nazewnictwo jest w polskiej sferze publicznej tak ze sobą wymieszane, że żeby wziąć takie akty prawne, gdzie to się jeszcze na to nakłada język prawniczy, to dla zwykłego zjadacza chleba to może być naprawdę coś bardzo trudnego do przejścia. Brakuje nam też na poziomie szkoły właśnie takiego tłumaczenia tych podstawowych terminów. Elementarnej wiedzy tak, też. Tak, tak. A co mamy dopiero, jak nawet, mamy reagować na to? Mamy też problem ze słowem i z tłumaczeniem nomenklatury unijnej i polskiej, dlatego że takie słowo azylant może oznaczać osobę, która azyl ma, albo asylum seeker, czyli osobę, która chce azylu. W związku z tym tak naprawdę w nomenklaturze unijnej przede wszystkim oznacza właśnie asylum seeker, czyli osobę, która poszukuje azylu, ochrony właściwie szerzej. Więc mamy bardzo duży terminologiczny problem, ale wydaje mi się, że z paktem migracyjnym niewiedza to jest jeden element, terminologia być może też. Dalej, natomiast nie zatrzymując się na tej warstwie słownej, jest coś oprócz więcej. Tego jest też coś innego. Ja bym powiedziała, że w polityce unijnej migracyjnej jest dużo w ogóle przekłamań. Pierwszym takim podstawowym przekłamaniem jest to, że stwarza się takie poczucie w społeczeństwie, że strefa Schengen może istnieć bez unijnej polityki polityki migracyjnej. A prawda jest taka, że nie może istnieć bez polityki migracyjnej. Tylko na jakiej? Bo to jest pytanie kluczowe. Tylko jakiej, ale na pewno to, jaka ona będzie, musi być uzgodnione ze wszystkimi i wdrażane przez wszystkich. I z tym również mamy problem. Wydaje się, że mamy taki właśnie fundamentalny teraz problem i pytanie o w ogóle funkcjonowanie strefy Schengen. Dlatego, że jest tak duży kryzys zaufania między państwami, że większość państw decyduje się powoli na przywracanie kontroli granicznych wewnątrz, dlatego że ta kontrola na zewnątrz jest według nich niewystarczająca. Ale samym problemem też jest nielegalne przekraczanie granicy, prawda? I to jest problem, o którym powinniśmy mówić. Nielegalne przekraczanie, tak? Ale też tak zwane wtórne przepływy, czyli ogólnie obecny system jest największą presję kładzie na państwa frontowe, czyli te, które są zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. No i te państwa po prostu nie widząc solidarności z innej strony przepuszczają na przykład, czy pozwalają na przepuszczanie migrantów dalej i stąd też konflikty między państwami. Aż 29 tysięcy, tyle prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej Straż Graniczna odnotowała od początku roku do dziś. A to oznacza, że presja na granicę rośnie, bo przypomnę, że w całym ubiegłym roku takich przypadków było 26 tysięcy. Jak tej sytuacji radzi sobie Straż Graniczna? No i czy doświadcza na przykład to, o czym rozmawiamy, dezinformacji, czy wręcz kłamstw i hejtu? Między innymi o tym z podpułkownikiem Andrzejem Jóźwiakiem, rzecznikiem Straży Granicznej, rozmawiał Kuba Witkowski. O jakich my sytuacjach mówimy? Co się dzieje na tej granicy? Grupy migrantów próbują, czy też forsują polsko-białoruską granicę państwową. W takiej sytuacji nierzadko dochodzi do, można powiedzieć, pewnych aktów agresji wymierzonych w polskie służby, w które cudzoziemcy próbujący forsować chociażby zaporę rzucają kamieniami, rzucają gałęziami, konarami. Nierzadko dochodzi do przypadków uszkodzenia pojazdów służbowych. Czyli mówimy tutaj o sytuacjach, kiedy w różnych miejscach dochodzi do prób przekroczenia granicy przez grupy cudzoziemskie złożone z kilkunastu, nawet kilkudziesięciu osób. A kto wchodzi w skład tych grup? Bo to też jest przedmiot bardzo często ożywionych dyskusji, czy też takich podziałów, bo jedni próbują przekonywać, że to są Bogu ducha winni, rozgrywani przez reżim Łukaszenki i Putina uchodźcy. Inni mówią, że nie, to są rośli młodzi mężczyźni, agresywni mężczyźni, którzy z całą świadomością i premedytacją próbują forsować granicę. Gdzie jest prawda? Panie redaktorze, trudno tutaj o, myślę, jednoznaczną ocenę czy jednoznaczną definicję tych kwestii. Ja mogę informować o faktach, ja mogę informować o tym, z kim nasi funkcjonariusze mają do czynienia. To są najczęściej młodzi mężczyźni. Z ustaleń i czynności prowadzonych wobec tych osób wynika, że są to cudzoziemcy z przeróżnych krajów, Afganistanu, Syrii, Iraku, Iranu. I tutaj trzeba też pamiętać i bardzo wyraźnie zaznaczyć jedną kwestię. Otóż każda z tych osób, która znajdzie się na terytorium Polski, może wnioskować o ochronę międzynarodową, o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski. Jeśli chodzi o same liczby w całym kraju i na granicach, w tym roku cudzoziemcy złożyli około 9 tysięcy takich wniosków. Objęto nimi około 11 tysięcy osób, przy czym w samym podlaskim oddziale i nadbużańskim oddziale Straży Granicznej, czyli mówimy o tych oddziałach ochraniających polsko-białoruski odcinek granicy państwowej, tych wniosków było około 3 tysięcy. Czyli jakaś część tych osób idzie tą ścieżką oficjalną? Zgadza się, natomiast z ustaleń czy w trakcie czynności realizowanych przez funkcjonariuszy wobec cudzoziemców wynika, że większość z nich wprost deklaruje, że chcą się dostać na zachód Europy i nie zamierzają złożyć wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Granicznej, podpułkownik Andrzej Jóźwiak. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To ja bym wróciła trochę do tego, o czym przed chwilą mówił pan rzecznik, a mianowicie języka, jaki używał, o forsowaniu granicy, o bronieniu granicy. No, brzmi to, jakbyśmy byli na wojnie. I to nie wojnie hybrydowej. Obecna władza też bardzo łatwo łączy tą zaporę, która jest zbudowana, czy ten mur, z całą tarczą wschód. I pokazuje, że jesteśmy właśnie na jakiejś takiej wojnie. To oczywiście ma jeszcze swoje źródła w tym, co się działo właśnie w 2021 roku. I słynna, ja tutaj cytuję, bitwa o Kuźnicę i o przejście graniczne. I wtedy już taki dyskurs militaryzujący to, co się dzieje. Czyli, że ci migranci teraz są przedstawieni jako, tak naprawdę, ja bym rzekła, najemnicy Putina, którzy forsują naszą granicę. Nie wiem, zaraz w czołgach jedna przejadą. Jedna z sił zbrojnych. Tak, jedna z sił zbrojnych, rzeczywiście tak jest. I to widać na przykład w tym, co mówił pan rzecznik, forsowanie granicy. Mhm. Ja też chciałam zwrócić uwagę, może już odchodząc od polsko-białoruskiej granicy, na słowa, które też padły. Młodzi mężczyźni. Mam wrażenie, że to już znamy właściwie z tego kryzysu właśnie 2015 roku. Tam jeszcze było, że młodzi dobrze zbudowani, młodzi dobrze ubrani. Młodzi dobrze zbudowani i tak dalej. No, wiemy jako badacze migracji, że tak naprawdę najczęściej taką decyzję o migracji właśnie podejmują ci, którzy mają siłę i środki, żeby taką podróż w ogóle przetrwać. Zwłaszcza jeśli to jest podróż i przeprawa, nie wiem, przez Morze Śródziemne, która może zakończyć się źle i utonięciem wprost i tak dalej. Więc to jest też takie podważanie, wydaje mi się, praw człowieka. Tak jakby fakt, że ktoś jest młodym mężczyzną, nie ma prawa do tego, aby prosić o azyl, prawda? Zwłaszcza, że wiemy, i to dotyczy każdego odcinka granic, że nie mamy dzisiaj tylko i wyłącznie właśnie takiego terminu czystego uchodźcy, który pochodzi z państwa, w którym jest super zabezpieczony gospodarczo, ale jest prześladowany politycznie. Najczęściej to są państwa, w których występują złożone problemy. Jednocześnie problem ubóstwa i prześladowań albo wojny, która się toczy. W związku z tym najczęściej dzisiaj mamy na każdym odcinku granic mieszany charakter migracji. Już za chwilę zastanowimy się, bo w tej sferze informacyjnej, może bardziej dezinformacyjnej, są różnego rodzaju trendy. A czego należy się spodziewać w przyszłości? Czy jesteśmy w stanie to przewidzieć? No i jakich działań i wyzwań, nie tylko w tej sferze słownej, informacyjnej czy dezinformacyjnej w internecie? O tym powiemy za chwilę. Times that I've seen you lose your not in control, and you won't be told. All I can do to keep you safe is hold you close till you can breathe on your own, till you can breathe on your own. Hold tight, you're slowly coming back. I've been giving you hell. never think that you can fly. You'll always swim against the tide. Don't you know your pain is mine? And I would die a thousand times to ease your mind. To ease your dziś o dezinformacji wokół migracji, uchodźców oraz relokacji, no i o problemach wynikających z działań na granicy. Wyjaśniamy, jakie są główne przejawy tej dezinformacji, jak to wpływa na naszą świadomość, postrzeganie wyzwań i problemów związanych z napływem uchodźców czy migrantów. Całość naszej rozmowy, przypomnę, dłuższej niż teraz na żywo na antenie, do odsłuchania w dogodnym czasie w podcastach Trójki. To z głównej strony programu Trzeciego, niebieski przycisk podcasty w prawym górnym rogu. Polecamy. Cards all to yourself. Uh-huh. Show your hand now, show your hand now. Show your hand now, show your hand now. Jumping off the fence into your corner. Turn your face to the sunshine, and all the shadows will fall behind. Leave your troubles to one side. You walk the plank and made it through. The chances are million to 2.2. Albo fake news. W naszym studiu dr Marta Pietrusińska z Uniwersytetu Warszawskiego, badaczki i badacze na granicy oraz dr Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jesteśmy w stanie przewidzieć, co przed nami w tej sferze informacyjnej, dezinformacyjnej? Ja myślę, że będziemy widzieć wciąż rosnące trendy dezinformacyjne, ale również w sferze informacji widzę problem z komunikowaniem choćby paktu migracyjnego, dlatego że pakt został przyjęty wiosną i mamy 2 lata na wdrożenie go, bo czerwiec 2026 to jest moment, kiedy ten pakt powinien zacząć działać. Natomiast jest wiele kontrowersji wciąż i widać, że państwa niechętnie go wdrażają i próbują tak przedstawiać swoim obywatelom tę politykę, jakoby sprzeciwiały się wciąż paktowi i właściwie tak jakby się nic nie stało. I wydaje mi się, że trudno jest wprost zacząć tłumaczyć, że albo będziemy częścią tego europejskiego systemu, albo będziemy musieli pogrzebać strefę Schengen i przestać korzystać z jej dobrodziejstw po prostu, co oczywiście też ma konsekwencje dla gospodarki i dla obywateli. Ja bym dodała trochę z innego poziomu taką refleksję, a mianowicie to, że bardzo trudno jest nam znaleźć takie szare strefy, czy nie czarno-białe. To znaczy albo jesteśmy za przyjmowaniem osób, nie wiem, na granicy polsko-białoruskiej i integrowaniu się z migrantami, albo przeciwko. Albo pomaganiu też albo jeszcze. Albo pomaganiu, tak? Więc albo migranci są dobrzy, albo są źli. To zależy, na którą granicę się patrzy, tak? Czy polsko-białoruską, czy polsko-ukraińską. Tak, ale też można, prawda, osoby aktywistyczne, które jeżdżą na granicę polsko-białoruską, bardzo często mówią o tym właśnie, że trzeba tutaj wszystkim pomagać i wszyscy, nie wiem, nikt tam nie rzuca kamieniami, a z drugiej strony wszyscy mówią, że wszyscy rzucają kamieniami. Ale to nastawienie polityków na przykład uważają panie, że się zmieniło? Nastawienie polityków i to, jak oni mówią o granicy na przykład polsko-białoruskiej w porównaniu do poprzedniej władzy jest dużo bardziej takie radykalne. Już teraz mówimy o tym, że niezależnie czy tam są kobiety czy dzieci, jeżeli oni zdecydowali się przejść przez tamtą granicę, no to my musimy zabezpieczyć bezpieczeństwo Polski i no nie możemy im przyznawać żadnych praw. Czyli Donald Tusk mówiący o zawieszeniu prawa do azylu, co w ogóle jest no, formalnie, prawnie niemożliwe, chociaż też wydawało się nam w 2021 roku, że pushbacki są niemożliwe prawnie, a jakoś się dzieją. Ale ja bym wróciła jeszcze właśnie do tej polaryzacji, że brakuje nam rozmów urealniających życie konkretnych ludzi, konkretnych migrantów, to znaczy mówienie, są tacy, którzy się wkurzą w kolejce w urzędzie miasta na panią w okienku, tak samo jak, nie wiem, ja się wkurzę, bo stoję bardzo niezależnie długo. Niezależnie od tego, czy jestem migrantką, państwowych. Czy nie jestem migrantką. Więc brakuje nam takiej rozmowy i prowadzenia do dyskursu obrazów urealniających tych obcych, innych, takich, którzy są tacy sami jak my, czyli czasami są źli, czasami są smutni, czasami są wesoli, czasami są znudzeni. Tego brakuje. Są albo super przedstawiani jako biedni ludzie, którym my musimy tutaj pomóc, albo właśnie jako ci forsujący najemnicy Putina. Ja brakuje nam tego środka. Inne niebezpieczeństwo, że przepraszam bardzo, ale wsadzamy wszystkich do jednego worka jako taką masę, a ucieka gdzieś w tym wszystkim człowiek pojedynczy i również dramaty, losy, którymi jakoś chyba niespecjalnie się przejmujemy, tymi pojedynczymi. Tak, chociaż no takie historie jednostek gdzieś są przedstawiane i w mediach, i w kulturze, ale ja bym też zwróciła uwagę jednak, dlaczego moim zdaniem to tak łatwo chwyta w Polsce. Wydaje mi się, że jednak trzeba przyznać tutaj ministrowi Duszczykowi, który powiedział, że wydaje się to procesem zbyt szybkim w polskim przypadku, czyli wzrost liczby migrantów, już abstrahując z którego kierunku, tak? Czy mówimy o uchodźcach z Ukrainy, czy mówimy o uchodźcach z innych regionów, czy też migrantach po prostu zarobkowych. Ale mamy bardzo duży wzrost obcokrajowców, cudzoziemców w kraju bez polityki integracyjnej, właściwie zero polityki integracyjnej przez ostatnie lata. W tak szybkim tempie, jeśli się to dzieje z pominięciem tego kluczowego aspektu, jakim jest integracja, właściwie możemy być pewni katastrofy. Ale czy my jesteśmy gotowi na taką integrację? No, jeśli nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieć. Ja bym powiedziała tak, przez ostatnie lata ta polityka migracyjna była tylko na poziomach lokalnych. I co większe miasto, na przykład Gdańsk wprowadził taką politykę, cały model integracji. Ale systemowo jest? Czy to systemowo tylko na NGO-sach właśnie, się wszystko no opiera? No właśnie, znaczy systemowo w różnych miastach typu Gdańsk, Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Białystok, Lublin, takich większych miastach, gdzieś ta polityka była robiona, no bo trzeba było, ale na poziomie centralnym nie ma. I ja bym zwróciła uwagę też znowu na słowo, ale bardzo ważne. To nie jest tak, że migranci mają się zintegrować, tylko my wszyscy mamy się integrować. Czyli ta polityka też powinna być skupiona na osobach ze społeczeństwa przyjmującego, żeby właśnie oni mieli też otwartość, żebyśmy my mieli otwartość na to, żeby budować wspólnie nowe społeczeństwo, bo integracja to nie jest przystosowanie się tylko i wyłącznie do nowego kraju, to jest budowanie nowych więzów pomiędzy sąsiadami, niezależnie z jakiego kraju są. No i tutaj dochodzimy właśnie do tego, od czego zaczęliśmy. No właśnie, nie problem, nie kryzys, nie zagrożenie, a właśnie wyzwanie. To powiedzmy o tych wyzwaniach może jeszcze na koniec. No wyzwań, jeśli chodzi o Polskę, w kontekście migracji mamy cały szereg. W zasadzie dotychczas traktowaliśmy migrantów tylko i wyłącznie w kategoriach rynku pracy. Jeśli mówimy o tym w ogóle pozytywnym aspekcie integracyjnym. Tak, wpływ na naszą gospodarkę. I oni integrują się na rynku pracy bardzo dobrze, dlatego że patrząc na statystyki osób z Ukrainy, które są w Polsce, no to widać, że wśród dorosłej populacji osób zdolnych do pracy tam mamy 70% osób, które pracują. W porównaniu z takimi Niemcami to jest bardzo dobry wynik. Tym akurat możemy się szczycić, że ten chłonny rynek polski pracy po prostu bardzo łatwo przystosował, zaadoptował te osoby. Tylko, no, pracują, że to nie jest, zarabiają, płacą tylko, podatki, praca, zakładają firmy. Dokładnie. Prawda? Tylko praca to jest tylko i wyłącznie jeden aspekt. Potrzebujemy integracji w innych obszarach społecznych. Musimy stworzyć jakby wspólne społeczeństwo. Nie tylko zakładać, że są migranci, nie wiem, gastarbeiterami, którzy po prostu wyjadą, kiedy przyjdzie kryzys na rynku pracy. Więc tutaj na pewno... A taki błąd na przykład popełniły Niemcy, Francja, Belgia, wszystkie kraje Europy Zachodniej, że migranci mieli przyjechać, mieli popracować, odbudować gospodarkę po II wojnie światowej, po kryzysach i mieli wyjechać. Więc w związku z tym na przykład mieszkali gdzieś na przedmieściach, w barakach i nic więcej nie było robione, tworzyły, żeby ich zintegrować getta, stąd właśnie te wszystkie problemy, o których teraz się mówi i te słynne tak dzielnice w Szwecji, do których nie wjeżdża policja, bo tam się różne rzeczy dzieją. No właśnie to jest skutek tego, że migranci byli traktowani jako tylko ta siła robocza. Tak, i u nas niestety też widać pewne tendencje takiego traktowania migrantów, bo widać, że często mimo, że mamy przede wszystkim osoby ze wschodu, które mają ten potencjał integracji językowej i tak dalej, to one bardzo często no, jednak pozostają we własnym gronie, we własnych społecznościach. Jest mało relatywnie tej integracji z polskim społeczeństwem. W związku z tym no, powinniśmy zadbać o to, żeby włączać i integrować się wspólnie i uczyć również ich kultury, celebrować pewne kwestie wspólnie. Wydaje mi się, że też ważnym elementem włączania, o którym w ogóle w Polsce właściwie nie ma mowy, jest włączanie poprzez prawa polityczne, przynajmniej na poziomie lokalnym. To jest coś, co w Unii Europejskiej funkcjonuje wobec obywateli innych państw. Możemy brać udział w wyborach lokalnych i w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zwłaszcza te wybory lokalne, wpływ na lokalną społeczność jest istotny. Polska nie ma takiego prawa, które pozwala cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej głosować choćby w wyborach lokalnych, jeśli nie mają tych praw politycznych. To powinien być jakiś etap włączenia, ponieważ pozwala właśnie na taką samorządność danych społeczności. Czyli to takie duże wyzwanie dla nas. Tak, no ale to się sprawdza. To się sprawdza w takich krajach na przykład jak Holandia, gdzie między innymi właśnie osoby bez obywatelstwa mogą wybierać w wyborach lokalnych, mogą startować w wyborach lokalnych. To sprawia, że też czują się odpowiedzialni za tą społeczność, w której żyją, za jej losy, za to, co się tam dzieje, więc to na pewno jest duże pytanie, które stoi przed nami. Ja już pomijam cały wątek edukacji, bo tutaj no, sytuacja z uchodźcami z Ukrainy pokazała, jak polska szkoła w ogóle nie jest gotowa na to, żeby tam integrować się, jak nauczyciele zostali pozostawieni właśnie sami sobie w tym kontekście. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Marta Pietrusińska z Uniwersytetu Warszawskiego, badaczki i badacze na granicy oraz doktor Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. News albo fake news. Dziękujemy za uwagę słuchaczom programu trzeciego, a ciąg dalszy naszej rozmowy w podcastach Trójki. Do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Change.